खुदा ने जब मलकुल मौत को ये इज्न दिया कि रूहे हजरते सरवर निकाल कर ले रहे ख्याल के शबीर को न हो ईज़ा हुसैन हुसैन हुसैन पहले ही जख्मों से चूर चूर हुआ मलक पुकारा ये मुझसे न हो सकेगा खुदा मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन अरे बहुत ही सख्त है यारब ये इम्तिहान हुसैन मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन बहुत ही सख्त है या रब ये इम्तिहान हुसैन बहुत ही सख्त है या रब ये इम्तिहान हुसैन लगा है जख्म तबर बह रहा है सर से लहू भरे हैं खून में जाने रसूल के गेसू करीब जाके रख दिल पे किस तरह काबू के इस लहू में तो है फातिमा के दूध की बू मैं किस तरह से निकालू बदन से जाने हुसैन पे ढाऊं सितम ये क्या है जरूर बिछड़ के जो अली अकबर से हो गई बेनूर निदा ये आई दहन से निकाल जाने हुजूर कहां दहन में तो कांटे पड़े हैं रब गफूर मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन से खेच जा इनकी कहा मैं क्या कहूँ गर्दन पे चल रही है छुरी छुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीबी नसीब कर मेरे बच्चे को मैं दुआ दूंगी मैं किस तरह से निकालूं बदन से जाने हुसैन सीने से कब्ज कर ले जा कहा वो तीरों से छलनी है ऐ मेरे रहमान अभी तो मार के बरछी हटा था एक शैतान और अब तो है तहे जानू शिमर ये कुरना मैं किस तरह से निकालू बदन से जाने हुसैन हुसैन बहुत ही सख्त है यार ये